De Neus met Lucien Grekes. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. We dansen heel de nacht en we fluisteren heel zacht. En schallen door de jukebox, klinkt rock and roll, seks, muziek. Een sprookje wordt waar, bij de jukebox echt waar. Mijn tong in haar mond, rock and roll in het volle pond. Rock and roll, seks, muziek, nee iets moois is er niet. Rock and roll, seks, muziek, de tijd verstrijkt, we haasten ons niet. We dansen heel de nacht en we fluisteren heel zacht. En schallen door de jukebox, klinkt rock and roll, seks, muziek. Ik breng haar thuis en daar gaan wij door tot 's morgens vroeg. Geleid in het donker voor rock and roll, seks, muziek. Rock and roll, seks, muziek. Nee, iets moois is er niet. Rock and roll, seks, muziek. De tijd verstrijkt, maar we haasten ons niet. Zachtjes met haar tanden, terwijl ik luister naar rock and roll, seks, muziek. Rock and roll, seks, muziek. Nee, iets moois is er niet. Rock and roll, seks, muziek. De tijd verstrijkt, maar we haast nog niet. Is is er niet. Rock and roll, seks, muziek. De tijd verstrijkt, maar we haasten ons niet. Rock and roll, seks, muziek. Nee, iets moois is er niet. Rock and roll, seks, muziek. De tijd verstrijkt, maar we haasten ons niet. Rock and roll, seks, muziek. Nee, iets moois is er niet. Rock and roll, seks, muziek. De tijd verstrijkt, maar we haasten ons niet. Ja, goedemiddag hier op Radio 501 Afternoons. Ik ben Lucien en ik leid je ook door deze middag heen. Een schitterende dag overigens. Waarschijnlijk zit je of buiten of binnen. Eén van de twee. Of je bent net onderweg van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. In ieder geval luister je naar Radio 501. En straks is Maarten Emmers daar, cabaretier winnaar van Leids Cabaret Festival in 2009 alweer. En wat doet hij allemaal tegenwoordig? Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. In de platenkast. Hij heeft zijn eigen muziek meegenomen. Ook veel digitaal trouwens, dus niet heel veel cd's. Maar wel veel muziek hier op Radio 501. Gaan wij verder met een gast. En de gast van vorige week was Lex van der Post van de Pieter Tenzen Trio. En die was hier vorige week. En van dat Pieter Tenzen Trio is dit de geest van de moderne tijd. Het leek me mooi om daar even een mooi roetsnummertje over te draaien. Straks nog meer muziek. Ook van Sue the Night, volgende week de gast. Sue is te groot, hè, voor Intimie. En minder grote Intimie die toevallig haar echte naam weten. Smaak van de schemer, in het ochtendrood. Ik kijk hoe de deken jouw lijf ons bloot. Buiten klinkt de donder. De regen ramt het glas, de strand jutter jut door het noodweer met ferme bas. Wachten tot het donkert, wachten tot het sneeuwt. IJzig nagelbijtend als de wind straks schreeuwt. De tijd slaat wonden met een koel ijzeren mes. Op deze planeet leest de duivel ons de les. Ik heb nog liever niets dan alles tegelijk. Maar het schijnt zo te horen. Ze noemen het de geest van de moderne tijd. Eenzaam bleef ik achter op het dampende moeras. Van de wolk afgetonderd in deze grote plas. Verhief mijn stem tegen het spinnen, het is allemaal te groot. Straks rest me alleen het koele water en het brood. We verzuipen in zaken, zaken om geld. Omdat geld het enige is wat men telt. Maar we vergeten zijn zegeningen, die tellen ze niet. Want je koopt geen auto met een weegschaal vol geluk en verdriet. Ik heb nog liever niets dan alles tegelijk. Maar het schijnt zo te horen. Ze noemen het de geest van de moderne tijd. Is de dood. Heftig nummertje van dit kwartet. Het is nog wel een trio, maar het is toch een kwartet. Met onder meer Lex van der Post, dus vorige week de gast. En eerder was al Nico Druiven in de platenkast. Een groot Pieter Tenzen trio gezelschap, zullen we maar zeggen. Hier in de platenkast. Want ik sprak Pieter Tenzen. Ja, die moesten we dan toch eigenlijk ook wel gewoon uitnodigen. Ja. Als je dan toch bezig bent met het Pieter Tenzen trio, dan krijg je dat. Onlangs, of binnenkort, komt echt een nieuwe plaat van Anne Soldaat uit. U weet wel, die bekende gitarist die ook in Daryl Ann speelde. En als u dat niet weet, dan weet u dat nu. Kijk, zo gaat dat dan weer op de radio. Hè, mag ik dat zeggen? Ja, inderdaad. Het volgende, het is eigenlijk gewoon een leuke plaat. Dus we doen gewoon ouderwets nummer 7. En dan zien we wat er van terecht komt. IJsers komt binnenkort uit. Ik kreeg hem al toegestuurd als radiomaker natuurlijk. Gewoon Anne Soldaat, hij heet niet meer anders met allemaal interessante titels. Dit is gewoon Anne Soldaat, opgenomen in Los Angeles. Met die bekende man waarvan de naam even ontschoten is. Maar zijn naam is dan toch Jason Faulkner. Is dit nummer 7 van die plaat. Binnenkort is uit op Excelsior. Safe as a Rock. Ik zou zeggen, geniet ervan. En voel je zo veilig als een steentje. Safe as a Rock van Anne Soldaat. Wat een heerlijke plaat dus. Ik zou zeggen, ga hem bestellen in jouw lokale platenzaak. in Amsterdam of zo. Ja, het is met het wat lokaal is voor jou. Gaan we verder met de donderdisc van vandaag. Cecile is dat, When You're Gone. Gezellige, moderne reggae. Dus reggae-liefhebbers, opgelet. Het is mooi weer buiten. Ja, dan denk je gelijk dat reggae erbij hoort. Hoeft niet per se, maar het kan wel. Dit is de donderdisc. Ja. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. Heel veel erg. We zijn straks terug met nog meer muziek. De donderdisc. And I don't want you to go. I don't want you to go. Cause it hurts me when you leave. Wonder if this is how she feels. Hey, I cry a river. Flowing, flowing, flowing, flowing. When you say you're going, oh, this can go on. But you're fantastic, boy, you're marvelous. Your positions got me delirious. Damn, I fell for you. There's no breaking up. Don't wanna share you. But if I must, I must. So I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation so wrong, but babe, the love is so strong. Enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone. Into another girl's arms. I deserve better, but baby, better makes me sad. Why you give me pleasure? So I'll keep holding on. They say love is blind. Well, it must be, cause I can't see you being without me. If you don't leave her, I'll be staying. That's the way love goes. Sometimes it's sharing. Oh, I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation so wrong, but babe, the love is so strong. Enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone. Into another girl's arms. Somebody's gotta lose, and I don't know just what you do, just what you do, just what you do. And who decides to stay, and who will walk away? Boy, you're fantastic, boy, you're marvelous. Your positions got me delirious. Damn, I fell for you. There's no breaking up. Don't wanna share you, but if I must, I must. Ooh. I'm gonna love you when you're here with me. And love you when you're gone. Situation so wrong, but babe, the love is so strong. Enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone. Into another girl's arms. I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation so wrong, but babe, the love is so strong. Love you when you're gone. Into another girl's arms. Yeah, I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation so wrong, babe, the love is so strong. Enough to love you when you're here with me. Ja, Cecile, When You're Gone. Nou, achteraf toch wel een lekker plaatje hier op deze dag, wanneer het buiten zwoel is. En de werkruimte waarschijnlijk gekoeld met een airco of iets wat daarop lijkt. Dan komt er nu de plaat voor je hoofd van deze week. En dat is Solo. We hadden het net al over Anne Soldaat. Solo komt dit jaar ook met een nieuwe plaat. En dat is waarschijnlijk in oktober komt een nieuwe plaat. En dit is alvast een vooruitblikje voor deze plaat. Love, Everybody Knows About It. Solo, Michiel Flamand was natuurlijk ooit een duo die solo werd genoemd en daarna ging hij toch weer solo werken. Maar hij werkt wel veel samen met andere artiesten, ook bij zijn opnames van zijn platen. Zijn vierde plaat wordt dit alweer. En waarschijnlijk komt er in de loop van dit komende uur met Maarten Ebbers ook nog wel wat liedje voorbij. Maar we gaan natuurlijk niks beloven, want het moet een beetje een verrassing blijven. Solo, dus Love, Everybody Knows About It, de plaat voor je hoofd voor deze week op Radio 501. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. This thing, this crazy little thing, that word is all you need. Let it rule and set them free. Every day, more and more, it's a drug and we need to score. In the name of all the above, everybody knows about it. Heard stories and worries about it. Love, love. I've been writing, I've been wrong about it. I've been writing all these songs about it. Love, love, oh love. Two times, L-O-V-E. Everlasting, P.S. please. One sire and to you, now I'm a slave to so crazy. You got me looking so crazy right now. Everybody knows about it. Heard stories and worries about it. Love, love. I've been writing, I've been wrong about it. I've been writing all these songs about it. Love, love, oh love. Sad without it, more than happy when I knew I found it. Love, oh love, oh love. Everybody knows about it. Heard stories and worries about. Singing all these songs about it. Love, oh love, oh love. Love, love, love. Love, love, oh love. Love, love. Ja, inderdaad. Ja, en dat is Solo, Love, Everybody Knows About It. En wij zitten al bijna weer midden in die welbekende platenkast met Maarten Ebbers, die hier al lang tegenover mij zit, lang en breed, dus we kunnen gewoon zo beginnen. Volgende week is dat trouwens Suus de Groot van Sue the Night. En wat dat betreft leek het ons wel aardig om dan dat nummertje ook nog even te draaien. Live op Complete FM trouwens, Married Anne. So you wanna get away, while you made a promise, sweet old married Anne. If it was the other way around, it might be gone. Why you stay till the end? And it's odd, cause you saw what it's hard. Big heart with a skin so thick, married Anne. Well, do something about it, cause you made a vow, saying to yourself, if I ever get stuck, I have to get out. Why you stick till the end? And it's hard, cause you saw what it's hard. Your big heart with a skin so thick. And it's hard, cause you saw. When it's dark around, you wouldn't fall. Now clear up the clouds to catch the rain, so you won't get wet. Married Anne, married Anne. In the deepest down, you wouldn't crawl. When it's dark around, you wouldn't fall. Now clear up the clouds to catch the rain. Maarten Ebbers! Ja, Maarten Ebbers, je zit tegenover mij. Welkom in de studio. Ja, dankjewel. En heb je het een beetje kunnen vinden? Zo, Een beetje. Ja. Nee, voor mij is het gewoon het perron aflopen en dan ben je er. Dus. Ja, hè? Er zijn maar weinig dingen die zo dicht bij het station zijn als het station zelf alleen. Ja, precies. Ja, en de studio dus en de van studio Radio 501. Ja, precies. En de snackbar die naast ons zit. Van Reen natuurlijk. Ja, sponsored. Ja, Riching Free Fries. Nou, welkom. Je komt dus uit Amsterdam nu, hè? Aanzetten, geloof ik. Ja, ik ben een treintje uit Amsterdam gekomen. Daar woon ik. Dus ik dacht, dat is wel handig. Ja. Anders had ik het niet gedaan, hoor. Nee. Want je woont daar in een... waar woon je precies in Amsterdam? Ja, ik woon in een kantoorpand. Het is, op kantoor? Op kantoor. Ik zit altijd op kantoor. Nou, ja. Dat is toch, ik doe geen reet, maar kan, misschien is het juist wel een goede plek om geen reet te doen. Ja, 5-9, hè, is dat dan? Ja, precies. Maar anti-kraak in een pand waar blijkbaar niemand wil zitten, want het staat al zo lang leeg. Of het is zo dat ze pas na mij hebben bedacht van, daar gaan we maar niet meer zitten. Nee, precies, want Maarten Ebbers zitten, die gunnen we het eigenlijk. Die misschien. Lucht, die krijgen er niet meer uit. Nee. Wat is de geur van een kantoorpand tegenwoordig? Bij ons inmiddels ruikt het al bijna huiselijk, zo lang als dat ik er zit. Oh ja. Ja, hoe lang zit je er al? Ik denk een jaar of 7 al ongeveer. Oh ja, echt? Je bent rechtstreeks uit Edam ook daar die kant uit gegaan? Ja. En een vriend van mij die woonde er al en via hem kon ik er dan bij komen. En nu woon ik zelf samen met mijn vriendin daar ook, dus dat is... Huiselijk, ja. Het is krankzinnig. Aan de ene kant denk je van, wat gek dat iemand zo lang in een kantoorpand kan wonen waar 150 mensen zouden kunnen wonen en we wonen er met z'n vieren. Ja, dat is bizar. Dat is totaal gewoon bizar. Krankzinnig. Ja? Maar aan de andere kant denk je ook weer van, wat bijzonder dat je op zo'n krankzinnige plek kan wonen. Ja, want is het vlakbij het Bosselommerplein of zo in Amsterdam? Nee, het is vlakbij eigenlijk de weg naar Sloten. Amsterdam heb je nog een beetje een oud kommetje, Sloten heet dat. Ja, vlakbij Sloterdijk, zeg maar. Het is bij Osdorp in de buurt eigenlijk. Oh, die kant op, ja. En Henk Sneevliet, het metrostation daar zit. En daar zit het eigenlijk, er is vlakbij. Ja, en er is geen reet, er is alleen maar industrie en een manege. Nou, daar kijken we dan s'avonds, als we in de achtertuin met het vuurtje zitten, kijken we naar de paarden die galopperen in de manege. Ja, nou, dat is bijzonder, toch? In Amsterdam, dus. Gewoon heel landelijk wonen in Amsterdam, in een kantoorpand. Nou, want je komt eigenlijk uit Edam, dus dat moet dan wel een wereld van verschil wezen. Ja, dat is het zeker. Ja, en, want je kwam rechtstreeks uit dat ouderlijk huis... Ik had tussendoor nog wel even samengewoond in heel kort in Purmerend en in Amsterdam. Maar dat eigenlijk wel redelijk vanuit het ouderlijk huis direct die kant uit gegaan. Ja. Ja, zo kan het lopen. Zo gaan die dingen, hè? Zo gaan die dingen, ja. Als ik het terug kon draaien, had ik het allemaal anders gedaan, maar... Nou ja, daar gaan we het nog wel even over hebben straks. Vanuit het ouderlijk huis in Edam... Het moet wel een heel verschil wezen met Amsterdam dan. Ik zou toch misschien wel een keer terug willen naar Edam. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik vind het wel echt leuk hoor, een dorp een beetje. Edam is dan feitelijk een stad, maar dat alleen op papier volgens mij. Want uiteindelijk... Het heeft veel kenmerken van. Ja, iedereen kent elkaar. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat wel echt leuk vind. Want ik heb ook een tijdje samen op de Wallen gewoond in Amsterdam. Met mijn vriendin, die wonen daar dan. En ik kwam daar heel vaak omdat ik mijn vriendin heel leuk vind. Dus dan ga je daar snel vaak heen. Ja. Maar dan kom je gewoon eigenlijk zo'n hele dag of een hele maand niemand tegen die je kent. Ja. Dus alles wat je, als je een sociaal leven wil opbouwen, dan moet je afspreken. Terwijl ja. In Edam kan het ook nog zo zijn dat je denkt dat je iemand tegen het lijf loopt. En dat op je straat denkt, gewoon. Ja, en dat je denkt van, oh, anders gaan we even... Ja, anders goed, gaan we even gewoon even... biertje drinken, bijvoorbeeld, ja. Hè? Ja. om maar een... Ja, ik noem even een gooi balletje op. Ja, gooi maar even wat op. Goed, maar je vriendin, dat is ook muzikaal verbonden en dergelijke. Hoe ben je die zo tegen het lijf gekomen? Ja, op een theaterboot. Op een theaterboot? In Amsterdam. Ja, ze is nu gezonken, maar... Ja. Ja, dat was een open podium, allebei. We hebben allebei op een open podium gespeeld. Ja. En ja, je weet hoe dat gaat, hè, op open podium. Podia, ja, precies. Dan wordt het één komt het open ander. Relaties, ja. Nee, sindsdien is dat gewoon eigenlijk... zit dat goed? Ja, wat leuk, zeg. Ja. Maar gewoon, je gaat naar een open podium en denkt... Nou, ik ga eens even optredens binnenhalen en je haalt iets anders binnen. Ja, ja, ik kwam voor een optreden en... Ja, wat leuk. Nou, en jullie staan nu samen ook op het podium. Ja, we hebben zowaar besloten om ook samen te gaan werken. Dus dat is ook wel tof. Ja, dat gaat, het is niet een soort Paul McCartney en Linda McCartney. Niet dat de ene eigenlijk niet zo goed, niet zo goed is. Of, ja, precies. Nee, het is de projecten die we allebei hadden, die bestonden ook al. Dus die zijn eigenlijk samengevoegd. Ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik participeer in... in haar band. Ja, Fauvist is dat, hè? Ja, Fauvist, ja. Kunnen we wel een plaatje van draaien? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, zullen we dat gewoon doen anders? Ja, dus laten we dat doen. Even kijken of we dat een beetje geregeld kunnen krijgen. Het is een beetje fantaseren, want jij doet het nu vanaf een computer. Oh, zullen we... moet ik even... Ja. Maar dan is het lastig, want die heb ik allemaal niet klaarstaan. Ja. Oh, maar ik zal even kijken. Misschien hebben we wel toevallig wat in het systeem staan. Dat zou zomaar kunnen. Meer mensen hebben toevallig Fauvist in het systeem staan. Ja, ik heb Fauvist track 1 en Fauvist track... Nou, dan zullen we gewoon track 2 doen. Volgens mij is dat namelijk Zwoegen. Ja, dat is perfect. Dat is een mooi liedje, hè? Ja, doen we. Hier is dus Fauvist. Dat is dus de groep waar jij samen met Laura Johannes... Ja. Muziek in maakt. Ja, en de komende tijd alle theaters gaan... veroveren. Bombarderen. Ja, nou... Ja, het is nog Zwoegen ook. Nou, dat was niet zo heel hard vroeg om dat te vinden. Ja, stress gaan we hier nog wel even over verder jeremieren. Ik vind het een goed idee. Ja, is goed. Proost. Proost. Ja, we moeten zwoegen, moeten strijden met de krachten. Ja, we moeten ploegen, moeten zweten, moeten wachten. Ja, we moeten wrijven, moeten poetsen, moeten zorgen. Ja, we moeten sussen, moeten koesteren. Voor morgen. Ja, we moeten steeds beseffen, bidden, werken, zien. Ja, want dat wat mooi is, kan kapot gaan ook misschien. Ja, we moeten zachtjes zingen, vol de porseleinen dingen. Elke dag een beetje water, de rest komt later. Maar de kou die bijt ons in de hals, de nacht die brandt en smoort ons mals. De donkere deksel dreigt boven ons hoofd. De regen die heeft onze zinnen gedoofd. Waarom moet toch altijd alles met beleid? Waarom handhaaft iedereen voorzichtigheid? Waarom gaat nou nooit een keer iets met een klap? Waarom neemt niet iedereen gewoon één hap? Wil nergens aan denken en niets meer weten. Wil stoppen en stilstaan en alles vergeten. Wil nu resultaat voor het harde leven. Wil wikkelen en wiegen en wachten. Maar de kou die bijt ons in de hals. De nacht die brandt en smoort ons mals. Ja, hey, dat is dat is grappig. Ja, wij stoppen alle nummers vrij abrupt. Abrupt, ja, dat is. Ik vind het heel interessant, dit. Maar ik ging over een knopje heen en daardoor Een stukje radiotechniek op de radio. Deed dat nou expres? Nee, nou, helemaal niet. Hoe raar is dit? Maar dat was Fauvist. Hier speelde jij zelf nog niet op, hè? Begreep ik net. Dit is nog een opname van de oude setting. Toen ik nog, toen we nog niet samen speelden. Nee, maar toen kenden jullie elkaar wel al? Of, Ja, dat opgenomen was denk ik nog niet. Maar wel in die periode dat die formatie speelde. Toen was ik ook al in de picture. Nou, hoe gaat het met Fauvist eigenlijk? Ja, gaat heel goed. We hebben nou ook een impresariaat. Ja, wat is daar het voordeel van? Nou, dat die contact hebben met theaters waar je zelf nog geen contact hebt. Nee. Of moeilijker tussenkomt omdat... Dat die gewoon bergen met aanbiedingen krijgen. Dus die hebben gewoon... theaters hebben vaak contact met impresariaat en de rest valt er buiten meestal. Ja. Dus als je dan bij zo'n impresariaat zit, dan heb je veel meer kans dat je daar terechtkomt. Ja, dan heb je eigenlijk als kleine artiest, zeg maar, of onafhankelijk zonder impresariaat, ben je eigenlijk toegewezen aan de kleinere theaters, zeg maar. Die echt voor amateurtoneel of... Of wordt het veel moeilijker om jezelf ertussen te praten? Want kijk, op het moment dat iedereen je gezien heeft en je wordt een soort hype, dan hapen theaters ook wel toe natuurlijk. Ja. Maar als mensen je nog niet kennen en je moet mee, je wil groter worden in de beginfase, is het heel moeilijk om jezelf ertussen te praten als mensen nog niet zoveel aanknopingspunten hebben. Ja. Waarom zei je eigenlijk ja tegen Fauvist? Waarom dacht je van, nou, hier wil ik wel een bijdrage in leveren? Omdat ik de muziek heel goed vind en ik vind het leuk om samen te werken, want zelf werk ik natuurlijk altijd alleen. Ja. En dus ik vind het ook omdat die mensen die erin spelen allemaal weer in mijn ogen net weer een tandje verder zijn, ook in zekere zin op sommige gebieden dan ik ben. Ja. Dus dan kan je je ook weer optrekken. Optrekken aan de ander, zeg maar. Ja, je wordt er zelf gewoon veel beter van door samen te spelen. Ja, het is eigenlijk gewoon ook een hele goede leerschool. Ja, het is een win-win situatie. Het is gewoon dat je elkaar prikkelt om... Ja. Dus want dit nummer is... Is het nou een riffje die je zelf al heel makkelijk zou spelen? Of nee, dat is het riffje wat altijd fout gaat bij mij. Oh ja, ja. Maar, inmiddels na 2 jaar ploeteren zit hij erin. Ja, ja, maar dat is ook weer het goede. Hè? Dus dat, sommige dingen nemen waarschijnlijk ook tijd in voordat je het echt meester maakt. Precies. En ik ben zelf helemaal geen... solo-gitarist. Dus ik ben veel meer van de akkoorden en de fingerpicking. Meer het ritmische. Ja, en dus dan is het wel tof. En ook traag. Ik ben wel sferisch, maar wel traag. Ik hou van lang gerekte sferen. Ja. Daar hoef je niet zo snel voor te zijn. Nee, dan kun je even rustig even het volgende akkoord op. Ja, precies. Even een kopje koffie drinken tussendoor. Maar dan is het juist tof als iemand er opeens komt. Als je genoodzaakt wordt... door partijen die er zijn, om opeens dingen buiten je eigen comfortzone te gaan doen. Ja. Vind je dat ook wel prettig? Of is dat dat iets dat je eigenlijk van nature uit niet zo gauw zou doen? Hoe bedoel je? Nou, gewoon de grenzen opzoeken. Gewoon voor jezelf de muzikale grenzen. Dat je... Nee, ik ben wel geneigd om in de kussentjes te gaan zitten. Dus waar het lekker voelt, daar ga ik dan hangen en zitten. Ja. En dan is het juist goed als er iets van buitenaf is wat mij uit die kussentjes slaat. Ja, ja. Maar hoe gaat het dan bijvoorbeeld als je bent een show aan het schrijven, dan maak je toch ook de muziek erbij? Want jouw shows zijn vooral heel erg muziek gedreven. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat juist bij het schrijven van die nummers, dat je dan... toch een beetje in die kussentjes blijft liggen? Of is dat dan ook... Nou ja, dan zoek ik wel de kussentjes op, denk ik. Ja. Maar doordat ik dan weer naast het maken van mijn eigen show... genoeg geprikkeld word door andere dingen waar ik in meewerk... of die ik zelf heel goed vind en ga proberen thuis gewoon mee te spelen... Ja. Daar word je toch weer getriggerd om anders te denken en iets anders te pakken dan dat je wat je zelf wil. En op een gegeven moment maak je het ergens ook weer eigen. Dan gaat het een beetje in je systeem zitten. Dan krijg je echt nieuwe kussentjes erbij. Ja, ja, ik krijg eigenlijk steeds nieuwe kussentjes. Ja, ben je tevreden over het assortiment kussentjes dat je nu tot je beschikking hebt? Ja, je merkt ook dat als je een tijdje niks doet, dat je er wel weer kussentjes kwijtraakt. Ja. Dus dat je, maar tot nu toe... Het is een vrij groot huis ook, hè? Dus ja, precies. Er moeten vrij veel kussentjes in. Heerlijk, ik hoop dat iemand het nog kan volgen. Het wordt wel een beetje ingebed. Ja, precies. We gaan gewoon zachtjes aan door. Ja, maar Nina Lacroix, waar je ook voor gitaar voor hebt gedaan, was dat dan voor, want was dat voor jou dan ook een buiten je eigen comfortgebied? Ja, dat waren in zekere zin weer kussentjes doordat zij veel andere akkoorden gebruikt. Zij schrijft de nummers op piano. Ja. En waardoor, waardoor je op de gitaar opeens op moet. Daar is het niet allemaal meer A'tje, C'tje, D'tje, G'tje, een beetje H'tje. Ja, precies. Ja. Maar dan inderdaad krijg je opeens gekke toevoegingen en. Dus dat was voor jou wel heel interessant om daarmee kennis te maken. Ja. Ook gewoon voor jezelf om meer, ja, qua akkoorden gewoon even een andere inslag te kiezen. En het gekke is, wat ik volgens mij weet, is dat ik doordat ik een nummer van Nina heel lang heb gespeeld, volgens mij is Hondje uit, met een trui daar, wat een nummer van mij is. Ja. Is daar, daar zit iets van Nina zit daarin. Maar niet bewust gekopieerd, maar meer gewoon dat je voelt van, oh ja, ik heb dit. Of dat je een akkoord leert en dat je dan denkt dat je zelf aan het spelen en improviseren bent en dat je dan ook dat akkoord gaat pakken. Ja. Ja. Ja, het zit gewoon in je muzikale geheugen. Ja, precies. Daar put je uiteindelijk ook uit. Op het moment dat je een melodielijn bedenkt, dan komt het altijd wel ergens vandaan. Ja, en wat ik ook tof vind, want eerst schaamde ik me altijd een beetje voor het feit dat je geïnspireerd raakt door anderen. Want dan wil je steeds zelf iets nieuws doen. Ja. En totdat ik een keer, dat vond ik ook wel leuk, hoorde ik in een interview op de radio van Henny Vrienten, die zei van ja, uiteindelijk ben je zelf ook gewoon, je krijgt heel veel input van alles wat je hoort en ziet en uiteindelijk komt er iets uit en dat ben jij. Ja, en ja, dat maakt het dan weer uniek, juist die samenstelling. Ja, precies, juist, ja. Stel, jij zou heel veel, ik noem maar wat, cha-cha-cha muziek draaien, dan wordt het ook weer een beetje een cha-cha-cha Maarten Ebbers. Dan krijg je een Raymond van het Groene Woud. Ja. Ja. Maar nee, hartstikke goed. Zullen we even verder gaan naar jouw volgende plaatje misschien? Ja, even kijken hoor. Want jij, wat we net al zeiden, die heb je eigen computertje meegenomen. Ja, ik doe weer een Nederlandstalige. Oké, we gaan beginnen een beetje Nederlandstalig. Ja. Je hebt het nog een bijzondere reden dat jij. Dit is dus ook iemand die ik in de cabaret zien en gewoon muziek super hoog heb zitten. André Manuel. En hij heeft ook de band Krang. Hij heeft ook de band Fratsen eigenlijk. En ik denk, misschien komen er in het komende uur nog wel meer. Want ik heb ook altijd, als ik nummers ga draaien, dat je dan denkt, oh ja, maar deze is ook goed. Oh ja, maar deze is ook goed. Ja. Maar laten we ook proberen zoveel mogelijk af te wisselen. Maar dit nummer vind ik echt super gaaf. Welk nummer is dit dan? Kleinzielige heet het. Kleinzielige. Maar die krangen, die fratsen, dat zijn ook wel woorden met lekkere rollende R'en. En harde klanken. Hoekig. Ja, dit is een geweldig liedje. Ja, het duurt eventjes. Zal ik hem meteen aanzetten? Zet maar even aan. Kijken hoe we hem erin kunnen krijgen. Kijk, en voor mij gaat het gewoon gelijk om goed. En dit is dus, hoe heet dat nummer? Kleinzieligen. Oké, en waarom dit nummer? Mooi, traag, slepend, met een harde tekst. Sprookjesachtig. Kleinzieligen, kind op mijn voet eraf en majak. Dat was in mijn tijd was dat wel anders. Kerels soms de beide benen kwijt, vochten door met hart, ziel en zaligheid. Zie ze nog aan, twee bloederige stompjes maar. Lopen, lopen, lopen als een kieviet. En dan die anderen, die hun buik in een gat zagen veranderen. Ze hielden hun meters lange darmen als een feutus in hun armen. Ze stonden paal, ze hielden stand. Voor God, voor geld of vaderland. Geen gejammer, what the fuck. Je lijf vol scherven brachelen. Dit is geen plek voor tere ziel. Zo'n zwak dat janken moet. Die als een pudding in elkaar zat. De eerste druppel bloed, dit is het rijk der roekeloos. Op de schoot van magere hein, alleen de mannen zonder vrees zullen de ware helden zijn. Mm-hmm. man van echte kerels, het hoofd onder een arm. Op de tast zag ik ze kruip, het gestage bloeden hield ze warm. Zo thuis als varkens in de stront, vechtend voor elke meter grond. Ze verbeten de ellende in hun opmaas naar het front. Ze waren naakt als pasgeboren, geen draad meer om hun lijf. Lijf meer om hun botten, maar men hield de kaken stijf. Geen klacht over hun lippen, als lammeren zo twee. De romantiek van het geweld, geen Donald Duck, maar Hemingway. Dit is geen plek voor tere ziel, zo zwak dat janken moet, die als een pudding in elkaar zat bij de eerste druppel bloed. Dit is het rijk der roekelozen op de schoot van magerijn. Alleen de mannen zonder vrees zullen de ware helden zijn. Toch gebleven, het volk van rechterrug. Duizenden heb ik zien gaan, en nooit kwamen ze terug. De heroïek van man tot man, echte kerels uit één stuk. En ook al was dat maar voor even, de dood was het geluk. En nooit heb ik ze zien janken. Nooit heb ik ze zien janken, nooit heb ik ze zien janken. Ze zwegen als het graf, nog liever beter zijn tong eraf. Nog beter stom geslagen, dan dat ze huilend aan hun moeder een pleister gingen vragen. Dit is geen plek voor tere ziel, zo zwak dat janken moet, die als een pudding in elkaar zat bij de eerste druppel bloed. Dit is het rijk der roekeloos, op de schoot van magerijn. Alleen de mannen zonder vrees zullen de ware helden zijn. Dit is geen plek voor tere ziel, zwak dat janken moet, die als een pudding in elkaar zak bij de eerste druppel bloed. Dit is het rijk der roekeloos, de schoot van magerheid. Alleen de mannen zonder vrees zullen de ware helden zijn. André Manuel. Ik denk dat hij bijna klaar is. Ja, Maarten Ebbers doet hier de radiotechniek. Ja. Ik heb... Ja. Een heel mooi verstild nummer met toch dat hele specifieke geluid van André Manuel. Ook die... Ja, ja. Sfeer en gerekt, maar er zit iets walserigs in. Ja. Ja, ik voel hem nu. Ja, ik probeer hem even terug te halen. We kunnen wel even een beat onder. Hè? Ja. Nee. Nee, maar dit nummer, ja, het heeft absoluut ook een hele harde tekst. Er zitten heel veel, die man die zijn geen benen heeft en dingen heel confronterend. Ja, maar ook wel weer sprookjesachtig. Wel, ja. Of, het is Het is niet van... een man die geen benen heeft! Ja, ja, nee, en, het, en er zit iets doorzetterigs. Gewoon haar, haar werken. Ja, maar dat komt ook door, door zijn cadans die er in zijn stem zit. Ja. Alsof je een, alsof je een snoeischaar bedient. Ja, maar wel, maar ja, maar ja. Wel met een... wel, ja, wel met hele mooie roest. Ja, ja, hele mooie roest. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ik hou van roest. Ja, dus die... Ja, dat is wel... Is dat ook een stijl die je zelf zou... Of waarvan je merkt van... Nou, als ik dan toch terugkijk naar bepaalde nummers... Dat ik dan toch denk... Nou, er zit al iets van die sprookjesachtige hardheid in. Ja, ik ben niet... Ik denk dat ik wel wat minder roestig ben of zo. Ja, ik weet niet. Ja, zo. Ik ben wel, je bent wel anders gewoon. Door, doordat je zelf anders bent... Kom je gewoon met andere dingen. Gelukkig en, maar, ja. Ja, en ik denk wel dat ik... Dat, ja, nee, ik heb nog iets onschuldigers nog, denk ik. Ja. Maar binnen die onschuld kan ik dan wel weer hele... Misschien ben ik wel iets cynischer of zo. Of wat, wat, wat meer... dat ik... Ja, ik weet, nou, dat weet ik nou, niet. Ja, maar die André Emmanuel komt ook echt uit die punkwereld, volgens mij, hè? Ja, ja, ja. In de jaren 80 heeft hij toch ook weer even wat ruiger werk nog gemaakt, volgens mij... Het zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik verdenk hem ervan. Ja. Hij heeft het onder zijn jas, zit iets. Ja. Iets met een hele grote verstoring, ja. Ja, en dat, dat Tom Waits-achtige, dat, met pedaalemmers en roestige staven en treingeluid, en stoomlocomotief. Een beetje ja, dat, ik ken dat nummer Kraaien ook wel van. Ja, ja. Ja, ja, dat is wel een van zijn bekende nummers natuurlijk. Ja. Ja, ik dacht, die doe ik bewust niet, omdat die... Nee. Die als mensen die nog niet gehoord hebben, dan moeten ze... Dat gaan we een keer doen. Ja, niet, niet nu, schamen. Niet nu natuurlijk, maar nee. Als het programma afgelopen is. Moet, ja. Ja, ja, ja, precies. Maar wat heb je... Want je wilde ook wat Engelstalig werk laten horen. Of in ieder geval wat meer wat tempo erin. Want ja, hier zat dan een beetje dat walserig in. Maar. Ja, ik neig altijd zelf naar... Ik kan heel blij worden van treurige en langzame muziek. Maar het is ook goed om af en toe wat opzwepend erin te hebben. En dit is eigenlijk en wat dingen ook wat herkenbaarheid voor de mensen thuis. Dus ik heb hier een nummer van Cake. Oké, kijk. Want Cake vind ik bijvoorbeeld ten eerste heel heel vrolijk, maar wat ik ook zo tof vind, ik vind ook die teksten van hun zijn zo goed. Er zit ook wel een automatische soort treurigheid in. Ja, ja, maar misschien is het wel melancholisch, want dit nummer The Distance, nou dat is ook bijna een hitje geweest volgens mij, dat is best een bekend nummer. Ja. Ja. Maar dat vind ik zo tof. Dat is dan volgens mij is het een motorrijder of een paardrijder die dan een wedstrijd doet. Maar eigenlijk iedereen, degene die als eerst gefinished is, die heeft al lang gewonnen. Maar er is nog eentje die stug door blijft gaan, omdat die voor afstand gaat. Ja. Ja, dat vind ik gewoon mooi. Ja. Dat is een mooi beeld. Iemand die dan stug lekker doorgaat. Omdat die andere doeleinde heeft van de wedstrijd dan de rest. Dan winnen. Ja, nou ja, of wel winnen, maar een andere... Afstand afleggen. Ja, ja, precies. Mijn... Oh, hij rijdt door na de finish? Ja, hij gaat gewoon door. Hij gaat gewoon door met rondjes rijden. Omdat hij zoiets heeft van... Of ik ga voor afstand. Ja. En niet voor snelheid. Ja, te gek. Ja, dat is legendarisch. En die is ook wat meer... ja, hoe noem je dat? Zit wat opzwepender. Ja, ja. Ja, zo, mooi, ja. Zullen we gewoon proberen? Kom maar door. Reluctantly crouched at the starting line. Ja, engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance.

Flowers Grave in de platenkast van Maarten Ebbers op 501. Ja, we hadden het net al heel even over Manuel, André Manuel. Toch een beetje, die ook een beetje het geluid van Tom Waits had dan af en toe. Ja. Her en der. Was dit dan ook een nummer dat voor jou dat heel erg duidelijk maakt? Want ik vind het nog een vrij harmonisch nummer eerlijk gezegd. Ja, maar dit is wel een van de... balladachtige nummer. Ja. Het is inderdaad. Maar ik vind het zinnetje. Ik vind het gewoon mooi. No one put flowers on a flower's grave. Ja. Het is gewoon mooi. Het zijn mooie zinnen. Het is een heel mooi gevonden eigenlijk. Gewoon ja. Want er is geen bloemengraf. Er is geen graf voor bloemen. Nee, en wat leg je erop? Ja. Ja, ja, precies. Door die kaas. Ja. Je gaat geen dode bloemen op. Nee. Die moet je ook begraven dan. Ja. Dus dat vind ik... Dus vandaar dat nummer... En ik dacht... We hebben het gewoon even over tekst ook gehad. Van ja, waar luister je heel erg naar tekst? En je zei eigenlijk van vroeger... Deed ik dat niet zo. Nee, ik heb ook een maar beetje... Maar nu wel. Dat is even het interessante. Want er zijn heel veel mensen die niet naar de tekst luisteren. Nee, ik heb verschillende periodes. Vroeger dan luister je gewoon wat je tof vond. Of waar je een beetje mee af kon zetten. En dan zit je al snel in de... Rage Against the Machine of Smashing Pumpkins vond ik helemaal te gek. En Marilyn Manson op een gegeven moment ook. Maar dit ging gewoon aan me voorbij. En het was veel meer met de gitaren bezig en de drukte van het nummer. Maar op een gegeven moment dan hoor je van iemand van... Ja, maar de teksten, als je misschien daar eens naar gaat luisteren... Ja. Wie was dat? Wie heeft dat jou tegen jou gezegd? Dat was een vriendin waar ik toen veel ook mee in een tuinhuisje muziek zat te draaien. Oké. Okay. Dus en die zei dat wel veel extra kon geven. En als je dan inderdaad een beetje gaat luisteren opeens. Ja. Dan kom je tot die ontdekking dat een nummer veel beter kan maken. En andersom ook nog. Ja. Dat het nummer dat je soms denkt, nou jongens. De slechte pruttekst. Ja, dat nummer eigenlijk heel goed was. Ja, precies. Ja. En dan is eigenlijk het nummer verknald. Zeg maar gewoon de melodie en de muziek verknald met de tekst. Ja. En die kan je natuurlijk niet nog een keer gebruiken. Nee. Of je kan het gaan hertalen, dat je er gewoon een eigen tekst op maakt. Ja, ja. Ja, en ik zit te kijken of ik een voorbeeld weet. Misschien, nou, daar komen we nog op. Oh, oké. Okay. Ja, nee, we hebben nog een uur. Dus een klein uur. Ja. 40 minuten. Nou ja, het kan. Maar ja, soms heb je inderdaad een nummer. Bijvoorbeeld ook wel Nederlandse bandjes die dan vet goed, goede nummer, goede groove neerzetten. Ja, precies. En dan wordt er iets gezongen als van, ik zag je in de trein. Alleen dan in het Engels. Dat je precies. Ja, zo'n, nou ja, ik zag je in de trein. Dat zou nog wel ergens nog wat cheesy's kunnen krijgen. Ja, hangt er ook vanaf welke zin er dan weer nakomt. En ik voelde me niet fijn. Ja, nou ja, precies. En dan in het Engels. Ja. I saw you in the train. I was not very vain. So, I was all in vain. Ja, ja. Nee, laat maar zitten. De tekstschrijving voor vandaag gaat niet helemaal lukken. Maar heb je dan een voorbeeld van een band uit Nederland die waar volgens jou dat dan wel goed kan brengen? Een tekst? Of Engelstalig of... Ja, Engelstalig of Nederlandstalig. Nou, ik vind... Engelstalig kan. Engelstalig, ja. Nou, ik moet nu net aan Spinvis denken. Nederlandstalig vind ik... Die heeft weer het grappige... Want die heeft ook weer iets met teksten. Dat je het vaak... Niet in dat het Nederland. Want normaal gesproken hebben we Nederlandse nummers vaak dat je het wel in één keer meekrijgt. Ja. Bij Spinvis is het weer vaak. Die heeft juist weer een beetje vage teksten dat je de essentie. Soms de setting van waarin hij het zingt niet weet. En dan denk je, wat lult die je gast nou weer vaag? Ja. Maar het is het dan niet van, nou, ik gooi er gewoon wat metaforen in, dan begrijpt niemand wat meer? Ja, dat zou. Nee, ik denk het niet trouwens. Nee. Het zou kunnen. Misschien dat bij sommige nummers dat wel zo is, maar sommige. Het nummer Voor ik vergeet bijvoorbeeld, dat vind ik een fantastisch voorbeeld van dat je de zinnen zelf heel gek zijn. Van ja, maar dat ik een tik-tak in mijn neus gehad had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Dat je denkt, ja, wat een vreemde zin. Ja. Maar in het geheel van dat je alles vergeet, bijvoorbeeld als je doodgaat, kan ik me zo voorstellen. Voor mij dacht ik ook, misschien gaat het wel over de dood, dat je ook op een gegeven moment de mensen waarvan je hield... Dat vergeet. Die kwijt zijn, ja. Ja, dat je alles langzaam weggaat. Alle herinneringen, eigenlijk steeds herinneringen. Fotootjes, kleine fotootjes van... Ja. Heb jij een nummer, heb je muziek mee van Spinvis? Dat we nu bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen horen van zo'n vage tekst. Ja, of mag ook heel concreet wezen, hoor. Nou, ik weet niet, in die laatste CD, dat Club Insomniac. Maar ik weet niet of jij die daar stiekem had. En anders wordt het Astronaut. Astronaut, zullen we die gewoon doen? Oh jee, ja. Ja, heb je hem? Ja, maar dan moet ik hem even toch aan jou geven. Oh, kijk, hij zit in... Vlekkeloos. Ja, nee, dat is goed. Kijk, toch nog een echte CD. Toch mensen. Nog een echte, Nou, we hadden net al Tom Waits van een plaatje af. Gekke dat we nu in een periode komen dat de CD nostalgisch begint te raken. Ja, dat moet toch niet gekker worden. Weet je ook nog welk nummer het is? Want het staat natuurlijk niet op de CD. Nee, maar... Voor mij was het nummer 8 namelijk, maar dat kan... Of nummer 7, dat zou helemaal te gek zijn natuurlijk. Even kijken. Nee, dat was dat nummer hiervoor. Nou, misschien wel trouwens. Ja? Ja, de intro's, hè? Dat is ook alweer... Hij heeft wel een beetje gekke intro's. Ik zit even... Wat is... Hoe lang kunnen we hiermee... Nou, ik zit nou heel erg te twijfelen. Het is er niet. Nee, het is herfst. Herfst in Nieuwegein. Handige tante. Ook niet jongen met geld. Nou, ook niet. Nee, dat is hem ook niet. Ja, nou het is wel spannend. Dan krijgen mensen wel... Dit ook niet. Hij is mijn eindeloos aquarium of zo. Nee. Dit is het. Dit is hem ook niet. Nee, dat is hem niet. Hij begint meteen. Toch wel. Herfst in Nieuwegein, de reprise. Nee, was toch nummer 7, denk ik. Nou, maar dat is maar een nummer van 34 seconden. Dat lijkt me nee, niet. Dan is het nummer 6. Ja. Of nummer 4. Dit hoorde eigenlijk van tevoren al uit te zoeken, hè? Ja, dit is heel... Johnny gaat naar huis. Nou, we hebben... Dit is Voor ik vergeet. Voor ik vergeet. Nou, daar hebben we het nu toch over hebben. Ja, zullen we die maar gewoon doen dan? Ja. Jeetje, jammer eigenlijk. Maar flauw, hè? Mensen verwachten dan toch Astronaut. Ja, we moeten toch Astronaut doen. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, ik vind dat wel heel flauw, want nou vinden de mensen dit ook wel weer mooi. Ja, was en een tic-tac in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor eeuwig vergeten, koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de Biltstraat waar ik toch niemand kende. Alles anders heet. Voor eeuwig vergeten ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer weet. De hele dag en alle woorden en elk uur. De hele dag en ook de nacht en de zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscannen, van die toestand met dat huis. En dat ik iemand was die van alles wou en niets begreep. Van de film waarin hij speelde en de loveback die hij was. Ik hou van jou, ik hou zoveel van jou. Tot ik jou vergeet. Jou vergeet. En nog alleen maar lijkt te dromen. Thank you. Radiohead van de plaat In Rainbows. Welk nummer was dit? Wat? Weird Fishes. Kijk, Weird Fishy. Is de fishy. Fishes. Er zijn hier aan het barbecue hiernaast tussen. Misschien liggen daar ook wel weird fishes. Op de, nou, laten we zeggen dat ze niet al te weird zijn. Maar niet met te veel hoofd in ieder geval. ja, dit nummer, wat zeg jij net. Een nummer wat jij ook wel, als je thuis zou komen, dat je die heel hard zou willen spelen. Ja. Wat voor dagen zijn het? Of is dat gewoon altijd? Elke dagen. Nee, ja, of dat je werkt wel. Dat je terugkomt thuis van een optreden en dan is het altijd laat. En dan denk je van, maar je bent nog zit toch te veel adrenaline in om, ja. Meteen te gaan slapen. En dan zijn dat altijd toffe nummers om nog even keihard te draaien. Om even door te gaan in die adrenaline. Of in ieder geval om het even weg te laten vloeien. Ja. Ja. Wegdromen. En het tof is van het kantoorpand natuurlijk, dat de buren heb ik niet. Nee, dus dat scheelt alvast. Die hebben wel medebewoners, dus nog 3 mensen. Ja, er wonen wel 2 mensen boven mij inderdaad. Oh ja, daar moet ik toch wel vaker rekening mee houden. Maar goed, je zegt dat zou je willen, dus je doet het ook niet altijd. Nee, precies. Nee, dus dat maakt dan weer een hoop goed. Ja, Radiohead, je had het net al over van, nou, die sfeer, die is, nee, je zei ook van, nou, er zit een lijntje in. Er zit een bepaalde lijn in die dan toch weer tegendraads kan zijn, zeg maar. Ja, aan de ene kant, ik luister het zoveel, dus je zou denken van, ik ken dat op een gegeven moment keer uit je hoofd en dan weet je het wel, maar er is altijd weer iets in die muziek wat je verrast, doordat het altijd anders getimed is dan dat je zelf, ja, dat vreemd. Dus daardoor blijft die muziek altijd heel, heel lang spannend, vind ik in ieder geval. Ja. Ja. Ja, want dit in Rainbows is nog een vrij recente plaat van ze. Ja. In principe, want er zijn ook veel eerdere platen uitgebracht. Is het voor jou die ontwikkeling, heb je die hele gevolgd of ben je er pas later ingestapt? Nee, ik ben ik ken ze eigenlijk al vanaf het begin van Creep natuurlijk. Ja, Iron Lung en dat soort. Ja, en ik ben dan wel iemand die met ze meegegaan is in die ontwikkeling. Want je hebt ook mensen die... Die platen nog als soort van goddelijke albums. Ja, relieken. Ja, van dit zijn ze. En daarnaast alleen maar zijn ze gekke dingen gaan doen. Ja. En ik ben meer van dat ik ze elke keer weer verrast word van dat ze zichzelf ook blijven vernieuwen. Ja, maar is het dan zo dat in die nieuwe stijlen die ze vinden, ze hebben af en toe ook wel platen gemaakt die in één keer heel elektronisch waren, waar eigenlijk bijna geen gitaar aan te pas kwam. Mm. Is het dan ook zo dat je in één keer ook andere artiesten gaat luisteren die dan ook een beetje in die hoek zitten? Of blijf je dan toch een beetje bij goede oude Radiohead? Nee, ik probeer wel. En ik heb ook een, dat is ook wel leuk, maar dan komt er bijna een overgangetje naar een volgend nummer. Kijk, dat is goed. Nou ja, ik heb ook een, want zij hebben van die gekke lijntjes en gekke timing. En een vriend van mij die is ook heel erg van meer van de experimentele muziek. Ja. En dus daar kom ik wel eens mee in contact van andere bands. En nu heb ik ook een nummer, maar dat is dan weer instrumentaal. Maar dat vind ik, dat zit ook zo te gek in elkaar. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje Radiohead-achtig. Ja. Alleen meer, jazzy of wat is het er meer... Meer dissonant. Minimal-achtig. Oké. Okay. Dus maar die hebben wel, wat die heel gek doen, is dat ze een 7/8 ritme op een 5/4 maat en dan daar weer een 3/4 en dan weer een walsje tegenaan gooien. Dus de bassist die speelt weer iets tegendraads als de pianist en dat loopt allemaal gek in elkaar over. Hou ons niet lang in spanning. Wie is het? Nick Barge heet het. Nick Barge? Hoe spelt u dat? N-I-K-B-R-B-A met van die puntjes erop. Bertje. Het is ook een uit de Scandinavische hoek. Dus voor mij is het een... even kijken hoor. Een Zweed of een Noor. Het is een... Het is een muzikant. Dat staat buiten kijf. Of een Zwitser. Nou ja, ik weet niet meer. Ik heb het ras interesseert me eigenlijk niet zo veel. Nee. Als het maar gewoon een goede muzikale schniet is. Precies. Ja, maar, daar zit dat. Ja, doordat ik Radiohead dan tof vind en die experimentele dingen. En dan komt iemand anders weer met een tip. Ja. Met iets. Dus daar sta ik dan wel open voor. Dat jij dan veel meer. Dat dan ook gaat waarderen, zeg maar. Dat is een luikje open gedaan. Ja, maar nu is nog alleen de kunst. Hoe krijg ik deze invloeden in mijn cabaret? Ja, dat zou je graag willen. Ja, dat lijkt me. Dat is bijna niet mogelijk. Maar het zou wel tof zijn. Ik wil wel met zo'n Loopstation gaan werken in mijn volgende programma. Oké, okay. Volgende programma die eraan zit te komen, stond ook al op de site, hè? Ja. Laat mij maar voorop. Is dat voorop de fiets trouwens? Of, Nee, ja, nou, dat zou kunnen. Ja. Misschien dat ik een fiets het podium oprijd. Nee, ik had mijn eerste programma heette Laat mij maar zitten. En dat ging heel erg over passiviteit. Ja. En het niet doen, het niet veranderen van dingen die misschien wel heel ellendig zijn. En ik dacht van, ik moet mezelf dwingen om een soort van actievere houding in te nemen. Dus toen heb ik Laat mij maar voorop gekozen. Ja. Omdat het leuk past, natuurlijk. Oh ja, tuurlijk, ja. En om mezelf een beetje uit die stoel te krijgen, letterlijk. Heel goed, en daar zou je misschien, je gaat in ieder geval met een loopstation werken, dus dan speel je gitaar en dan ga je het over elkaar heen loopen of zo. Ja, dat wil ik wel. En dan zou het tof zijn natuurlijk om te kijken of ik met verschillende ritmes toch loops zou kunnen maken. Oef. Maar ja. Is dat voor jou een brug in de verte of is dat al iets wat al vrij dichtbij Nou, ik ben wel... Zit het al in je thee? Nou, ik proef er wel van al. Maar het duurt wel even voordat ik dat echt onder de knie ga krijgen. Ja, want je gaat toeren vanaf maart volgend jaar volgens mij. Ja, ja. Dus het is toekomstmuziek. Ja. Maar dan heb je nog half jaar, joh. Nou, het zou tof, ja, precies. Maar het zou tof zijn als ik één zo'n nummer er wel in zou kunnen krijgen. Wat gewoon gek in elkaar zit. Ja, ja, leuk. Ja. We gaan er gewoon even naar luisteren. Dat lijkt mij Nick Barge. Zet hem op. Barge. Komt-ie, hè? Ja, hoe heet dat nummer eigenlijk? Ja, module 52. Kijk, jongens, dit zijn toch titels? Dit stoort wel een beetje, maar dat kan ook. Schiet dat liedje ook wel. Ja. Gaat helemaal goed. Mikke Boertje. Boertje. Module 24. Module 50. Een Zwitser is het volgens mij. Het is toch een Zwitser? Ja, ik denk het wel. Nou, we hadden het eigenlijk kunnen opzoeken in deze tijd, maar we hebben gewoon even naar de muziek geluisterd. Ja, dat mag ook, moet ook gebeuren. Iemand moet het doen. Het is toch potverdorie in de platenkast. Dus het is niet dat we een encyclopedie zitten door te... Nee. Maar ja, dit is... we hadden het net over die loopjes, hè. Toch even terugpakken. Ja. Dit zijn voor jouw gevoel, zouden ook loopjes kunnen zijn. Nou ja, nee, want het is veel te levend ook. En je volgens mij, dat merkte net ook, volgens mij is dit ook met z'n allen ingespeeld. Dit is bijna niet, er zit een samenspel in. En, ja. Het zijn wel verschillende ritmes. Die dus een basloopje kan bijvoorbeeld kan twee keer terugkomen, terwijl in dezelfde tijd een gitaarloopje drie keer terugkomt. Ja, precies. Waardoor het heel erg gek over elkaar heen schuift. En je hoorde af en toe ook met dingen die net even los van elkaar erin knallen. Ja, en die dan de eerste keer op de eerste tel, de tweede rondje op de tweede tel, de derde rondje op de derde tel en de vierde tel en dan weer thuiskomen. Ja. En waardoor wordt een... Heel bijzonder ensemble. Dus. Ja, dat is een totaal in cabaret liedjes totaal niet te doen. Maar het lijkt me wel tof om daar een beetje mee te spelen, toch? Ja, toch een beetje met die telling ook. Ja. Even een 5/4 en dan in één keer overschakelen naar een 7/8, ik noem maar wat. Ja, maar het moet geen doel op zich worden. Wordt het. Maar het zijn wel dingen die door dit veel te luisteren, dan weet ik veel, misschien... komen er gewoon gekke dingetjes in. Jij bent wel echt voor het muzikale ingrediënt in de cabaretmuziek ook. Ja, vind ik echt... Ja, muziek vind ik ook super, super belangrijk, ja. Ja. En, want hoe schrijf... Want kom jij... In, normaal gesproken, een bandje die komt gewoon in de studio... In de oefenruimte gaan ze vaak een beetje jammen. Dan gaat er een tekst overheen. Dan heb je een idee. Dan gaan ze daar een beetje aan schrijven. Of iemand komt met een idee aanzetten. Maar jij in je eentje is dat toch een heel ander verhaal. Jij is... Ja. Zit daar dan misschien met je gitaar in dit geval? Op mijn kussentjes. Op je kussentjes, ja. Ja, nee, ik heb meestal ging ik altijd... dan vond ik gewoon bijvoorbeeld, dan zag ik iets wat ik echt vervelend vond. Ja. En dan kwam er automatisch al iets van een lied op duiken. Ja, net als met vorige week draaide dat nummer De Medemens. Ja. Dan voelde ik me bijvoorbeeld ergens een keer echt geïrriteerd. Ja. En vind ik bijvoorbeeld dat ik zeik. Maar dan is die emotie van irritatie echt oprecht. En dan komt er een idee van een nummer uit meteen. En dan ga ik daaraan verder bouwen. Maar nu is het ook zo dat ik gewoon een voorstelling moet maken binnen nu in een half jaar. Ja. Dus ik moet op een gegeven moment ook gaan denken van... Ja, maar wacht even. Ik moet gewoon 11, 12 nummers of ik moet gewoon 10 liedjes. Ja, want hoe lang wordt het dan in die voorstelling? Gewoon 1,5 uur? Ja, minimaal 85 minuten. Ja. En het liefst zou ik 2 keer 3 kwartier maken nu. Ja. Ja. Echt gewoon echt een volwaardige met de pauze. En grote mensenprogramma. Grote mensenprogramma. Nou, hoog tijd natuurlijk voor iemand die in 2009 toch Leids Cabaret Festival heeft gewonnen. Ja. Ga je toch wel dingen verwachten natuurlijk. Ja, en terecht. Ja. Ah, je zal niet teleurgesteld naar huis gaan. Nee, dat geloof ik graag. Desnoods geef ik je geld terug. Heel goed, maar dat komt er dus allemaal aan. Dus dat ga je allemaal nieuw schrijven. Dus dan zit je daar op je kussentjes en dan schrijf je, dan kom je gewoon... Ja. Het wordt dus iets positiever. Dat weet ik nog niet. Want ik zit er ook nu aan te denken laatst. Ik heb dus afgelopen weekend in Arnhem 4 dagen op een festival gestaan. Heb ik getry-out. Welk festival was dat? Sonsbeek. Oké, okay. Gewoon in het park. Theater Avenue. Mooi park ook. Ja, tof park. Echt heel leuk festival. Ja. Ook een soort parade, maar dan eigenlijk iets dorpser. Ja. Hoe het gek, Arnhem is ook best een grote stad. Ja. Maar het park is gewoon open, er staan heel veel tenten en iedereen biedt daar dus zo'n voorstelling aan. Veel cabaret ook, wordt een grote vertegenwoordigd. En maar daar had ik, was ik juist wel, daar kwam ik aan, ging dan best hard doen eigenlijk, maar dan wel weer met zo, daar had ik een paar leuke vondsten dat ik dacht van, dus wat niet per se positiever is. Nee, precies. Maar het is meer... actiever. Niet klagen achteraf, maar klagen vooraf. Ja, precies. Ja. Eigenlijk zie je het alweer aankomen. Je ziet het alweer gebeuren. Ja, precies. Ja. Ja. Kees Thorn is ook een cabaretier. Ja. Voor de mensen die het niet weten. Kees Thorn is een cabaretier. Tadaa! Het is verklapt. Hij is uit de kast. Mensen weten het nu toch. Ja. Iedereen voor wie het nog een geheim was en hij het nog niet durfde te vertellen. Het is waar. En van dat nummer wil jij heel graag dit live laten horen. We hadden ook nog een streepjescode waarmee de Annie M. G. Smit prijs nog heeft gewonnen. Ja. Voor goede cabaretliedjes eigenlijk, hè? Ja, dat is voor het beste theaterlied van dat moment. Dus in 1998. Ja. Dus hij draaide toen een voorstelling met een liedje streepjescode, wat een geweldig nummer is. Maar ik dacht, we gaan toch lekker dit live doen. Ja. En in tegenstelling daarbij dat nummer is dus de tekst weer super belangrijk. Dus in wat we net hebben gehoord is instrumentaal. Ja. En dit is weer... Maar hij is trouwens muzikaal ook echt sterk, vind ik. Ja. Veel piano ook, hè, doet hij. Ja, hij is meer de klassieke hoek heeft hij eigenlijk in zijn begeleiding. Ja, ja. Ja, het klassieke cabaret bedoel je. Ja, maar ook in zijn begeleiding is zijn pianospel is ook redelijk klassiek eigenlijk. Dus met veel loopjes, zeg maar. Ja, ja, van die barokachtige... Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan er gewoon naar luisteren. Kees Toorn met Dit Lijf. En dat is een nummer, weet je ook nog van waar? Van de plaat van De Gek is het, maar... Nee, ja. Wat zou ik graag iets maken van mijn leven? Er betekenis aan geven, echt iets doen met mijn bestaan. Komen erop terug. Ja. Nou, dat heb ik maar op mijn buik geschreven. Er is geen beginnen aan. Ik wil mijn tijd benutten, maar ik zou niet weten hoe. Omdat dit lijf me altijd tegenwerkt bij alles wat ik doe. Het krijgt het koud, raakt buiten adem, het wordt hongerig of moe. En ik kom op zo'n manier als nergens anders meer aan toe. Ik word voortdurend in de weg gezeten door dit lijf dat steeds moet eten, net wanneer ik bezig ben. Het gaat ook altijd reutelen en zweten als ik 2 minuten ren. Dan blijkt dat het een uurtje heeft gelegen en dit lijf is uitgehegen. Een gewricht te zijn ontzet. Ik wil wel, maar dit lijf kan nergens tegen en moet steeds naar het toilet. Ik voel me lelijk opgezadeld met een lijf als dit. Die natte jas die veel te dun is en die nergens lekker zit. Die slecht gevoerd is en omdat die aan een stuk is vastgekit. Nooit meer uitgetrokken worden kan, behalve het gebit. Die zak vol darmen vol met wat daar binnen in het donker rot. Die weken biobak vol tandbederf, ontsteking en een snot van met achillespezen slordig bij elkaar gehouden bot. Bij het minst of geringste gaat dat pokkerding kapot. Hoe willen nou mijn vingers met z'n vijven als ze alle 5 verstijven dat ik wanten voor ze brei? Het is hopeloos, het zal behelpen blijven met dat klerenlijf van mij. Dit lijf weet al mijn plannen dwars te bomen. Er is niets terecht gekomen van de dromen die ik had. Wat zou ik anders hebben ondernomen, want ideeën heb ik zat. Met waardeloos gereedschap brouwt een vakman er tenslotte ook geen zak van, al spant hij zich nog zo in. Dus wat heeft met zo'n zwakke gammelwrak dan al mijn zwoegen nog voor zin? Maar er is iemand die niet naar de onvolkomenheden kijkt. Bij wie dit lijf, al is het maar voor even, minder kwetsbaar lijkt. En ik dit lijf soms evenveel als deel van dat van haar ervaar. Daarom hou ik het maar heel vaak. Tegen dat van haar. Kees Toorn met... dit was Kees Toorn met Dit Lijf. Nou, wat een prachtig lijf. En vast ook mooi uitgevoerd als het live is. Ja. Hartstikke live. This is my life. En Even kijken. Ja, nou ja, die... die is nu gestopt. Dus ik ga het gat vullen, hoop ik. Nou ja, dat is een beetje te veel. Maar ja, hij is gestopt, hè? Hij is gestopt. Zonde, hè? Ja. Nou ja, hij heeft ook best wel lang zijn best meegedaan. Ja. Meegedraaid. Vanaf 1994 won hij het Leidse Cabaret Festival jury in publieksprijs. Dus, ja. 4 jaar later de Annie M. G. Smit. Dus jij hebt ongeveer nog een jaar om... En nog 17 jaar om te stoppen. Ja, dus, heerlijk. Ja. Hard werken. Ja. Ja, het is wel hard werken. Ja, het is niet helemaal in het schrijven. Dat is echt, dat vreet echt alles. Ja. Maar het is ook wel weer tof. Dus dat, het is echt zo'n een vak van de uiterste. Ja, want hoe gaat het dan? Want je bent nu aan het schrijven. En je weet dat je in maart volgend jaar kun je half jaar in ieder geval je nieuwe show gaan doen. Ja. Kun je daar nu al op, heb je daar nu dat geld al van, zeg maar? Hoe moet ik dat zien? Nee, geld, het is sowieso nog niet echt. het is er wel, maar niet veel. Dus ik eet wel dunne plakjes. Ja. Maar ik heb nu vorig jaar, ik heb afgelopen 2 jaar getoerd met mijn eerste avondvullende. En dan krijg je dan pas aan het eind, dat komt langzaam binnen, je doet een optreden en daarna. Nog een paar maanden en dan. Ja. Dus je moet een beetje, in de schrijfperiode moet je een beetje leven van de buffers. Ja. En van giften, van. Rekeningnummer, ja. Rekeningnummer, help Maarten de winter door. Ja. Yeah. Even kijken. Word jij er ook in begeleid door Pieter Bouwman? Nee, met mijn eigen voorstelling ben ik begeleid door Eva Bouwknecht. Okay. En David Meijer, die ook actief is in de cabaret scene. Mm-hmm. En Eva Bouwknecht is van Maarten van Roosendaal ook de regisseur en ook vriendin, vrouw, echtgenoot, minnares. Ja. En David is die zit in Oeloek, heb ik vroeger bij op school gezeten ook. En ik heb hem eigenlijk... Oeloek? Ja, Oeloek is een cabaretgroep ook. Okay. Dat is mijn sparringspartner, zeg maar. Ja. Ja. En voor volgend jaar, voor aankomprogramma ga ik nog bedenken hoe ik het allemaal aan ga pakken. Qua begeleiding. Ja, nou, spannend. Zeker. Het gaat allemaal gebeuren. Wat wil je nu laten horen? Ja, ik heb er nog 3, hè. We moeten pompen. Ik heb Bonnie Prince Billy. Bonnie Prince Billy vind ik geweldig. En Die wil je ook nog in het Nederlands. Ja, doen, ik toch? Wil dat zo'n sfeer wil ik ook nog in het Nederlands neerzetten. Komt ie, hè? Bonnie Prince Billy, wel, hoe heet het nummer eigenlijk, jongens? 3 Questions. Oh, nou, daar komt straks maar 3 piece of rock and put. Mooie flanger. Wat zeg je? Mooie flanger over zijn stem. Ja. And for the day that we are with, I put it in a lock. But she's to hang around your neck. As long as you see fit. But tell me, oh my love, do you think that you wear it? And on a day that threatens that the earth might open up, the birds have stopped their singing and the insects have shut up, and all that's left between us is somehow undeniably light. Or would you split it with me, baby, so that I wouldn't die? After all these things is a question I must ask. When everyone has called me out and said I am the worst, and asked for voices on my side, my love, would you sing first? Would you say he's okay? He's better than the rest. He's innocent in God's eyes and in mine. He is the best. Bonnie Prince Billy, terwijl Maarten bezig is met interactiviteit, wil je ook wat vragen aan Maarten? Stuur dan even een berichtje in de Babbelbox op radio501.nl. Momenteel worden er vragen gesteld over de oude buurt van Arwin, de Henk Sneevelietweg. En dat is inderdaad zijn oude buurt. En daar reageert Maarten nu op, terwijl wij nadenken over het volgende nummer. Want ja. er liggen nog spullen van je. Nou, dat nou, dat kan hij dan mooi een keer komen ophalen. Wat heb jij nu klaarstaan? Want we gaan gewoon gelijk door. Ja, we gaan gelijk door. Hè? Ik dacht, want we moeten proppen, maar ik dacht toch, dit was... We gaan nu met kroegliedjes, maar toch weer eentje van André Manuel, kan niks aan doen. Oh, kroegliedje, dat draaide je ook gewoon in de kroeg. Welke kroeg was dat eigenlijk? In Café de Harmonie in Edam heb ik jaren gewerkt. Oh, de bekende kroeg, ja. Maar omdat die ook gepast is dat we er nog twee kunnen draaien, dan gaat deze. Komt die, hè? Ja. Welk hoe heet het nummer van André Manuel trouwens? Kan er meer bij. Het is van Fratsen. Fratsen is zijn eerste band. Ah, oké. Fratsen, er kan nog meer bij. En zo is dat. In de kroeg. Precies. Ja, er kunnen nog meer mensen in de kroeg. Kom maar. Niet alleen qua alles. Qua muziek, qua mensen en qua drank. Kijk. Nou, vooruit nog eentje dan. Ik geloof dat ik hem nog hebben kan. Praten lukt me toch niet meer. En we leven maar één keer. Dus gooi me nog eens vol, gieten. Fles leeg in het rechter, ik zal. Slikken wat ik slikken kan, dan loop ik straks wat rechter. Er kan al meer bij, er kan al meer bij. Er kan al meer bij, er kan al meer. Tuurlijk draai je nog maar één, ik ben toch al weg, ik hoef nergens heen. Ik denk dat lukt me toch niet meer en we leven maar één keer. Dus draai me nog eens vol, me. Bek kan toch niet droger, ik zal roken wat ik roken kan, dan vlieg ik straks wat hoger. Ik ga nog meer bij, ik ga nog meer bij, ik ga nog meer bij, ik ga nog meer. Ik ga nog meer bij, ik ga nog meer bij, ik ga nog meer bij, ik ga nog meer. Ik ben een hollebolle gijs, ik kan stil zitten op reis van al het moois wil ik het meest. Ik ben straks overal geweest. In verstouwen, hou van mij en ik zal blind en grenzeloos van alles houden. Mijn lichaam zal nooit vol zijn, dit lijf zal altijd ruimte zijn. Ik leef hart en nieren, mag een ieder feest gaan vieren. Ik open al mijn deuren, al mijn pleinen, straat en steeg. Kom allemaal bij me wonen, want mijn hoofd staat altijd leeg. Er kan nog meer bij, er kan nog meer bij, er kan nog meer bij, er kan nog meer. Er kan nog meer bij, er kan nog meer bij, er kan nog meer bij, er kan nog meer. Er kan nog Fratsen, met André Manuel erin. Ja, ik schaam me eigenlijk dat ik twee keer dezelfde heb gekozen. Want ik heb nog een hele lijst met andere muzikanten en bands die nog allemaal zo geweldig zijn. Ja, wat hebben we allemaal gemist deze zomer? Wat jullie gemist hebben is natuurlijk Jeff Buckley, Iron and Wine. Maar dat is van het Engelstalige genre, hè? Ja, ja. Nick Drake, Bark Market. Oh, te gek. Bark Market had ik ook nog graag willen laten horen. Oh. Cita Swoon, Deus, Dow, Tool, A Perfect Circle, José González, Karate, Damien Rice. Je hebt Placebo en Dave Bowie hebben ook zo'n mooi nummer samen. Dat vind ik ook een tof ding. En dan hebben we natuurlijk nog van het Nederlandse repertoire. We Jeroen van Meurwijk natuurlijk nog. Maarten van Roosendaal. Roosbeef. Roosbeef, ook niet gehoord. Hebben we ook een nummeratje willen draaien eigenlijk van Roosbeef? Vakantie. Dat nummer, dat vind ik een tof nummer. Ook qua tekst. Ken je hem? Of, ja, volgens mij. Is die niet van haar tweede plaat? Het zou kunnen. Ja, of is het gewoon zo'n los nummer? Het is de eerste van ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten. Ja, precies. Die... Het is zo'n nummer van, het is net vakantie, over een jongen die zijn tas in gaat pakken. Oh ja, het is net vakantie. Terwijl hij gewoon oorloggelijkere mensen gaat kapot knallen. Dat moet ook gebeuren, mensen. Knallen. Wat voor drie dubbeltjes. Ja, dus die... En waar Jos bij Roosbeef, bij de R? Ja, natuurlijk, Vauw Viesma, maar we hebben een nummer van gedraaid. Ja, Maarten Westra Hoeksma, daar heb ik via Laura dan weer leren kennen. Mannen van de Radio, Mondeleone en dan Housemacher natuurlijk. Housemacher, ja. Lucky Fons. Hier, Eefje de Visser. Happetwee. We hebben nog allemaal Nina, had ik natuurlijk ook nog een nummer van willen draaien. Ja, die moet je wel even toesturen, want binnenkort komt Nina de Lacroix, komt natuurlijk ook hier in het programma. Ja. Misschien kan je er gewoon nog even toestoppen zo. Zeker. Ja, moet je nog even draaien, joh. Ja, pst. Ja. Doe eens eventjes. Doe eens draaien. Dit is trouwens Rogier van Otlo met Turk Fruit Team. En Toes Tielemans is aan de fluit of zo? Ja, ik denk dat hij op een vlammetje zit. Oh ja. Nee, dat is een flauwe humor, zeg. Ja. Nee, die draaide ik altijd in het café waar ik werkte. Draaiden we die als laatste nummer, zodat iedereen wist van het is klaar. Ja, precies. En dan, als het dan toch niet klaar was, dan draaiden we gewoon net zo lang dit nummer weer. Tot iedereen op een gegeven moment dacht van, ja, nou vind ik het wel weer mooi geweest. Ik ga naar huis. Ja, ik ken hem vooral van AT5. Die had ook zo'n programma met dit liedje. Klopt, ja. Zomer Huppel de Pup. Ja, daar zat hij ook in. Ja. Zo, maar ja, het is gewoon helemaal. Ja. Met al die artiesten die daar dan komen spelen en zo. Zat dat nummer daarin? Ja. Wat grappig. Dat opende daarmee. Dan zag je allemaal mensen langs de grachten fietsen. Ja, voor mensen die in Amsterdam zijn geweest. Er zijn grachten. Ja. Ja. Nee, ik weet niet, misschien luisteren wel mensen uit Winterswijk, weet jij veel? Amsterdam, het staat toch bekend om zijn grachten. Ja, precies. Dus ik mogen wel enigszins vanuit gaan dat mensen de grachtengordel was een beetje. Ja, als je die mist, dan ben je in Henk Sneevliet geweest. Ja, precies. Ik wou nou, ja. Hey, maar het is allemaal weer ten einde. Volgend jaar hebben we wel als redactie besloten dat we een reprise gaan doen. Dus dat kunnen mensen ook wat komen spelen. En daarna lekker in de uitzending nog gewoon even 2 uurtjes draaien. Volgens mij, als ik gewoon jouw lijst hoor, denk ik dat we dat gewoon moeten doen. Ja. Maar dat moeten we gewoon, gaan we gewoon even over praten. Ja, ik ben voor. Ja. Binnenkort speel jij nog ergens anders? Ja, ik sta morgen. Nota bene. Op Texel. Boeken. Kaarten kopen. Kopen. Nou, op Texel speel ik de allerlaatste keer mijn voorstelling. Oké, nou goed. Mensen, ga erheen. Kijk op maartenebbers.nl voor meer informatie. Dit is reclame. En straks is daar Rastabarij. Met, niks meer dan Dreadlocks at 501. Volgende week is Sue the Nighter. Suus de Groot, oftewel. Dus ga allemaal luisteren. En deze uitzending is straks terug te luisteren met speellijst. Op onze welbekende archiefpagina. Oftewel, uitzending gemist. Oftewel. Tot volgende week.